منتظمین جو تھے جنہوں نے نعت خوانی کی, انہوں نے تو حکومت سے اجازت لی تھی نا, انتظامیہ نے اجازت دی, اس اجازت نامے پر یہ سڑک بند ہوئی, باقاعدہ انتظامیہ آتی ہے, موبائل آتی ہے. اچھا پھر جو کچھ کیا منتظم نے کیا, نعت خواں تو نعت پڑھنے کے لیے گیا اور نعت خواں نعت پڑھ کر آ گیا, تو اس میں نعت خواں کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ انتظامیہ کی پرمیشن کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے انتظامیہ کی پرمیشن کتنے بجے تک کے ہوتے پتہ ہے؟ 12 بجے تک. آپ فجر تک للکارتے رہتے ہیں اکو ساؤنڈ پر. تو اب جہاں ایسی انتظامیہ, اس کی کیا دلیل ہو گیا؟ 12 بجے کی پرمیشن دے کر ساری رات آپ کو دھمالے مچانے دیتی ہے, تو اس کا احترام کروائیں گے آپ اسے؟ اب اگر وہ 12 بجے کی پابندی کرواتی بھی ہے, اس کی ذمہ داری ہے وہ کروائے. لیکن میں نے کہا نا, اکثر یہ چلانے والے بدماش ہوتے ہیں, یہ روڑے گھیرنے والے سب نے, لیکن ان میں اکا دکا کوئی نہ کوئی ایسا باسر آدمی ہوتا ہے, یا کونسلر کی سرپرستی یا ناظم کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ انتظامیہ بھی نہیں بول سکتی, بلکہ بغیر پرمیشن کے بھی کئی نعت خوانی ہوتی ہے, پرمیشن کی حاجت ہی نہیں ہوتی, وہ پولیس ڈرتی ہے ان سے کام بگاڑنے میں. تو ایسی صورت میں انتظامیہ اجازت دے یا نہ دے, ہمیں تو حکم شریعت کو دیکھنا ہے. حکم شریعت دیکھیے, حکم شریعت یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ورنہ آپ قانون کی پابندی کریں تو 12 بجے صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے جو یہ منچ وغیرہ سب سمٹ جانے چاہیے, روڈ کلیئر, اور روڈ کی پرمیشن ہوتی ہے 12 بجے تک کی رات کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.